زتړلای زولنو کې د هجران يم شپه اورز د یار د وصل په ارمان يم که خدای بوتلم مدینه منورې ته بیا به وایم چې وتلی له زندان يم چې تر سو په دل پخته ګرځام دل دا غخپل غریب قسمت سمی حیران یم جوان می تیر شو شاب و روز پدی سوچو کی او چی بکلا دا حجاز پلو روان یم شنگم بتا می تر سرگو سرگو کی گی مات وزر لک بسمیل فروت بی درمان یم کچا وصل گو هر اکڑ لخ پل یار تر قیامت بی ممنون دد احسان یم تر قیامت بی ممنون دد احسان.